รายการธรรมะจัดสรร ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีค่ะช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์อำนาจโอภาโสในอดีตนะคะท่านเคยเป็นศิลปินฝ่ายจิตวิญญาณผู้ศึกษาธรรมะด้วยตนเองและเคยใช้ชีวิตเป็นอนาคาริกนะคะตามป่าเขาเพื่อค้นหาว่าชีวิตคืออะไรท่านเคยปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังสีนะคะปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่ผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ยึดเอาไว้ไม่ได้จริงๆฉันคือ มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะจะเป็นแบบไหนก็มีลักษณะเหมือนกันหมดลักษณะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเวลาที่เราปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งผ่านเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจะไปสู่ตัวเรียกว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์ตัวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะมองลงเข้าไปในทางนั่นก็คือทางของไตรลักษณ์นั่นเองตรงนี้จะไปแก้พวกวิปัสสนูกิเลสด้วยไม่ว่าจะเกิดโอภาสเกิดแสงสว่างเกิดปิติเกิดโน่นเกิดนี่มันก็มองลงไตรลักษณ์หมดนี่เวลาจะเกิดเหตุการณ์นี่ก็มองลงไตรลักษณ์หมดนี่ตัวนี้มันก็ไม่ได้ไปสร้างไอ้ความสงสัยเพราะมันผ่านในตัวกังขาวิจารณวิสุทธิ์อยู่แล้วแต่พวกเราก็ชอบเป็นนี่ก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ดูไปแล้วก็ว่าหลงคิดไปแต่ก็มีแต่ไม่มีนะรู้จักมีแต่ไม่มีไหมมีอยู่แต่มีอยู่โดยความเป็นเหตุปัจจัยแต่ไม่ได้มีตัวตนในที่ถาวรมีนะอย่างเราพวกเรานี่ก็มีใช่ไหมมีขันห้าแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของขันห้าอย่างนี้มีแต่ไม่มีนะมีลมใช่ไหมมีลมหายใจแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของลมหายใจนะมีก๊าซในกระเพาะใช่ไหมมีนะแต่ไม่ใครเป็นเจ้าของนักการ์ดเวลาปล่อยออกไปใช่ไหมมีขันห้านะแต่ไม่มีเราเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยมีความรับรู้มีความรู้สึกมีปรากฏการณ์ทุกอย่างแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของปรากฏการณ์เหล่านั้นเนาะมีแต่เหตุปัจจัยไงแล้วก็มีแต่ไม่มีนี่จิตมันพอมันเห็นเข้าไปมูลนิธิที่ท่านอาจารย์ถามเรื่องตำพิไทยก็เห็นว่ามันมีแต่มันไม่มีเราไงมันมีการทำงานของขันห้าแล้วที่ว่าบังคับไม่ได้ไงในสังขารุเปกขายานะสังขารมันทำงานขันห้ามันทำงานแต่ไม่ใช่เราเนี่ยต้องเป็นหลักฐานเก่าแก่ที่คุ้นเคยประการจริตนิสัยแล้วเวลาปรากฏการณ์อะไรขึ้นจะเป็นกลางๆลูกแก้วมาหรือลูกแก้วไปหรือมีหรือไม่มาลอยหรือไม่ลอยมันก็เป็นกลางๆมันไม่รู้สึกว่ามีอะไรว่ามีใครหรือมีอะไรอยู่ในนั้นแต่มีเหตุปัจจัยใช่ไหมนั้นในความว่าในศาสนาพุทธมี3นัยยะไงนึกออกไหมสุญญตาในศาสนาพุทธมี3นัยยะว่าอันแรกเนี่ยว่าจากตัวตนเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยเห็นไหมอย่างเช่นมีใช่ไหมมีขันห้าอย่างนี้มีลมหายใจมีแสงแดดมีสายน้ำมีแผ่นดินอย่างเงี้ยในร่างกายเนี่ยแต่ประกอบเป็นเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนแล้วก็มีแต่ไม่มีมีเหตุปัจจัยแต่ไม่ใช่เราว่างในยะที่หนึ่งมีแต่เหตุปัจจัยมันเป็นเหตุปัจจัยแต่ว่างจากตัวตนถ้ามันว่างจากตัวตนว่างจากความเป็นเราแล้วมันก็ว่างจากผู้ได้สิจริงไหมมีใครได้ล่ะเวทนาเกิดขึ้นก็ดับไปอย่างเงี้ยลิ้นกระทบรสก็ดับไปอย่างเงี้ยเสียงกระทบหูก็ดับไปอย่างนี้เวลาเกิดขึ้นก็ดับไปไม่มีใครได้ว่างจากโลภะถ้าว่างจากไม่มีใครได้เราจะต้องไปทำลายผู้อื่นเพื่อจะให้ตัวนี้ได้เพื่ออะไรมันก็ว่างจากโทสะอย่างนี้ว่างจากความหลงอย่างนี้ว่างในยักษ์ที่สองอย่างนี้ถ้ามันว่างอย่างนี้มันก็เห็นว่าไม่มีใครอยู่ในนี้ไม่มีใครอยู่ในนี้มันก็ว่างจากความปรุงแต่งว่างในยักษ์ที่สามว่างในศาสตร์ถือว่างแบบนี้นะไม่ใช่ว่างแบบกวงโบ๋ไปเฉยว่างเพราะปัญญาเห็นไหมว่างเพราะปัญญาถึงว่ามีแต่ไม่มีแล้วไงทีนี้มันมีขันห้ามีการทำงานธรรมชาติแต่ไม่มีเราเป็นเจ้าของมีบทกวีบทหนึ่งไหมหลวงพ่อนี่ก็พวกสุนทรีนะมีบทกวีบทหนึ่งเขียนว่าอัญมณีเหตุปัจจัยขนานนับคือทุกอย่างในมนุษย์งดงามแต่งดงามด้วยเหตุปัจจัยเหมือนอัญมณี อัญมณีเหตุปัจจัยขนานนับเกินกว่าจะกวาดเก็บจับเอาไว้ได้นึกออกไหมเหมือนน้ำค้างยามเช้าเนี่ยสวยงามดาราดาษเป็นหมื่นๆแสนล้านเม็ดเลยสีสันงดงามแต่มีใครเก็บไว้ได้ไหมใครเก็บได้มาฝากหลวงพ่อหน่อยนะไปเก็บลูกเห็บมาก็ได้นี่ลูกเห็บตกแล้วหลวงพ่อโอ้สวยมากเลยมันก่อนที่เขาคอนะหลังคากุฏิมันดังก้องแกงก้องแกงก้องแกงหลวงพ่อรีบมาขันไปลองเลยโอ้โหลูกเห็บเต็มขันเลยนี่เพื่อจะไม่ให้ใครดูดีนะให้ใครดูดีนะคนกรุงเทพก็ยังไม่มาโทรไปบอกคนกรุงเทพนี่ลูกเห็บตกเขาก็ไม่เห็นเก็บไว้คนดูก็ไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมมันก็ละลายหายไปถึงจะงดงามแค่ไหนนะสายหมอกนะหิ่งห้อยทางช้างเผือกค่ำคืนบางทีค่ำคืนมาค่ำคืนสวยงามมากเลยนะเมฆมันผ่านแสงนะเป็นแก้วเลยโอ้โหเหมือนเมฆแก้วเลยเดินกลมๆหิ่งห้อยมันมาบินอยู่ข้างฝ่าเท้านะโอ้อยากให้คนมาเห็นก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมค่ำคืนมันก็ผ่านไปอัญมณีเหตุปัจจัยขนานนับเกินกว่าจะกราบเก็บจับเอาไว้ได้มันก็จะกวาดเก็บจับเอาไว้ไม่ได้ปรุงดีปรุงร้ายเกิดดับตามเหตุปัจจัยยึดถือไว้คล้ายดังมีแต่ไม่มีจริงไหมไปยึดลูกเห็บไปยึดแม่น้ำค้างเหมือนมีแต่ไม่มีใช่ไหมรู้ได้ใจเป็นกลางไม่เหนี่ยวรั้งไม่พลั้งเผลอจะพบเจอเรอเลิศค่าขณะนี้บริสุทธิ์วิเศษกว่าทุกอัญมณีแต่ไม่มีเราผู้ครอบครองในปัจจุบันขณะนั้นงดงามใช่ไหมก็จางสว่างเทาอยู่หน้าแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเก็บไว้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าไหมแล้วรู้ทีละขณะทีละขณะแล้วก็ผ่านไปชีวิตนักบวชก็มีสุนทรีนะไม่ใช่แห้งแรงนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้เบิกบานผู้เคร่งเครียดบางคนบอกว่าทำไมชีวิตนักบวชยังมีสุนทรีอยู่จะให้แห้งแรงแบบสังกตายเป็นผีไทยซากหรือไงก็ไม่รู้มันก็ถามว่าหลวงพ่อทำงี้ติดราคะหรือเปล่า เออ มันห้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนิสัยติดตัวมาทีแรกก็เนี่ย 2-3 ปีแรกนะพยายามเสียมเนื้อเสียมตัวมากเลยน่าจะตัดลิ้นตัดแขนข้างขวาออกไปอยู่แล้วสะบัดปลายลิ้นทีไรก็เป็นบทกวีทุกทีสะบัดแขนทีไรก็เป็นงานศิลปะทุกทีอะไรอย่างเงี ้ ยแต่ว่ามันห้ามไม่ได้กันห้ามมันของเก่าจริตห้ามไม่ได้นะในภาษาที่บุตรเนาะเจอทั้งร่องทั้งกระโดดเลยหลวงพ่อก็เหมือนกันเจออะไรก็สะบัดปลายลิ้นหน่อยเป็นเหมือนกวีเป็นภาษาเป็นศิลปะเป็นสุนทรีอะไรแต่เล็กๆน้อยพอเป็นน้ำจิ้มของชีวิต ก็เหมือนอย่างพระวังคีสะก็เป็นเลิศในทางด้านกล่าวธรรมะด้วยคำไพเราะออกมาเป็นถ้าเป็นคำบาลีก็เป็นฉันเป็นครบอะไรเงี้ยมีท่วงทำนองของกวีเหมือนกัน นี่มันก่อนอะไรมานั่งว่าๆนี่พอดีไม่อยู่แล้วขีดไปขีดมาขีดไอ้รูปกาแล็กซี่รูปวงที่มันหมุนออกจากแกนกลางเนี่ยขีดเล่นๆเนี่ยลองดูที่มันออกเป็นรูปอะไรได้บ้างได้ประมาณสัก40แบบนะภายใน1ชั่วโมงโอ้โหมันออกมาได้แพทเทิร์นมากมายนะชื่อชุดจักรวาลจำแรงชุดนี้เลยไปเอาไปไหนเอาไปให้เขาทำเหล็กไอ้ลวดไอ้ทองเหลืองดัดที่พื้นขัดหินขัด อ๋อหินขัดลายหินขัด ที่พื้นเจดีย์ก็เลยเอาไปสเก็ตเป็นพื้นหินขัดที่ฐานเจดีย ์ โดยเอาพวกเม็ดหิน เม็ด เม็ดอะไรอ่ะคนให้ไปเต็มเลยเม็ดเพชรเม็ดพลอยเม็ดกรวดเม็ดลูกปัดเม็ดเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่หินขัดธรรมดาแล้วทีนี ้ คนให้ขนให้ไปมันแบบโอ้เป็น10ลังเลยนะจากโรงงานจิวเวลรี่อ่ะโอ้แล้วก็จากโรงงานแก้วนี่เป็นคันรถเลย3ตันน่ะในพื้นหินขัดที่วัดมันเลยไม่เป็นหินแล้วทีนี้มันเป็นเพชรนินจินดาบางองค์ท่านเก็บสะสมไว้นะพวกแบบเพชรพญานาคและประหลาดๆไม่ใช่พญานาคจริงนะพญานาคปลอมนะที่เขาอ่ะเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อก็เลยเอาไปเรียงเป็นรูปทรงกาแล็กซี่ประหลาดประหลาดรูปทรงจักรวาลเต็มไปหมดเลยหลากหลายอนันตจักรวาลแล้วก็เรียงร้อยถักทออยู่ด้วยสายใยดีเอ็นเอของมนุษย์ไม่เห็นว่าช่องว่างของจักรวาลกับช่องว่างดีเอ็นเอที่เป็นหนึ่งเดียวกันที่บอกศิลปะนี่มีเอาไว้สื่อเรื่องความเป็นจริงศิลปะในสมัยก่อนมนุษย์ถ้ำใช่ไหมเขาเห็นมนุษย์ล่าสัตว์มีหอกเขาก็ไปวาดรูปคนป่าถือหอกล่าสัตว์เอาไว้ในถ้ำอย่างนี้แล้วศิลปะเป็นการบันทึกความเป็นจริงในช่วงขณะที่มนุษย์เข้าใจพอไปถึงยุคนี้เห็นไหมหลวงพ่อก็ชวนญาติโยมทำกันนะเอารูปปัดเอาอะไรมาร้อยเรียงเป็นรูปจักรวาล หลากหลายอันนันตจักรวาลหลายกาแล็กซี่หลายรูปแบบเต็มไปหมดเลย ที่หมุนออกมาจากแกนกลางจากความว่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปโฉมรูปลักษณ์เห็นพวกลายก้นหอยไหมเวลาผ่าดูเห็นไหมออกมาสารพัดสารเพเลยรูปร่างเต็มไปหมดเลยจากไอ้เดียวหนึ่งเดียวเนี่ยเกียบดอกไม้ก็เหมือนกันเห็นไห ม ไม่ออกไปหมุนจากแกนกลางเนี่ยเอามาเป็นรูปตัวคิดมากมายเลยแล้วก็แล้วญาติโยมก็ไปช่วยร้อย DNA เนี่ยรหัสพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยถักทออยู่จักรวาลแต่ช่องว่างได้ต่อขนานถึงกันหมดเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่ก็เป็นการแสดงภูมิปัญญาของผู้ศาสนาหรือของชาวพุทธเห็นว่าชาวพุทธไม่ใช่คนที่งมงายหรือว่าคนที่หลงแต่เป็นคนที่เข้าใจความเป็นจริงอย่างไอน์สไตน์ก็เห็นใช่ไหมว่าชีวิตเป็นแค่อนุเรศของจักรวาลไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้น เนี่ยวิทยาการนั้นเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาของปัญญาชนนะไม่ใช่เรื่องที่เรามองกันฉาบฉวยอย่างนี้แล้วก็แสดงศักยภาพไว้แล้วอะไรครับชวนญาติโยมช่วยกันทำอะไรอย่างนี ้แม้แต่ผนังศาลาก็ยังจะวิมาน นี่ได้มันห้ามไม่ได้คือเน้นเพื่อว่าทำทั้งทีไงอย่างเช่นไหนจะเอาลวดไปงอทั้งทีก็งอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันพอสื่อสารเนื้อหาอะไรดีกว่าที่แบบว่าไปงอสเปะสปะนี่ออกไหมเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงมันห้ามไม่ได้มันนี่ออกไหมบังคับก็ไม่ได้มันเป็นลำธารนั้นเก่าแก่แล้วคนอื่นก็ทำไม่ได้นะอย่างที่หลวงพ่ออยู่ที่บอกคนอื่นก็ทำไม่ได้เราทำได้ก็ต้องทำถ้าคนอื่นไม่ทำเขาก็ทำสเปะสปะอะไรเงี้ยมันก็เลยตกกระไดพลอยชนเห็นไหม กาแลที่ฉลุนี่เป็นฝีมือเด็กๆชาวบ้านใช่ไหม ชาวบ้านทำสอนชาวบ้านทำไปทำเรื่องเหตุปัจจัย นี่แล้วเหตุที่สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีเหตุมาจากอะไร คือที่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นที่สัปปายะอย่างที่ว่าเนี่ยนะญาติโยมก็ไปกันหลวงพ่อบวชได้แค่สักพรรษาที่สองเองตุลย์ภาษาสังฆราชอ่ ะ ก็ผ่านมาทางคุณหมอปิยรสกับคุณลุงทองดีเนี่ยมอบพระบรมสารีริกธาตุให้ไปบรรจุที่วัดอย่างนี ้ ก็มารับจากท่านสมเด็จพระสังฆราชไป ที่พระมาต ราเพราะว่าท่านใช่เพราะว่าท่านพระอาจารย์มิโซโอะแล้วพ่อแบบสององค ์ พ่อจริงเป็นพระผู้น้อยนะพ่อผู้จะบวชได้ปีกว่าเองเนี่ยไปรับพระบรมสารีริกธาตุและรับไปไว้ที่วัดเสร็จก็ทีแรกไว้ที่ศาลาปกติไม่ได้คิดอะไรวันหนึ่งไม่รู้เป็นไงไปหยิบหนังสือมาอ่านอะหยิบหนังสือเรื่องการสร้างเจดีย์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะหยิบกันนั้นนะหยิบไปเรื่อยๆหาซื้ออ่านสักเล่มก็หยิบเรื่องการสร้างเจดีย์ก็ได้เห็นประวัติเรื่องของการสร้างเจดีย์บรรจุพระพุทธธาตุเป็นสิ่งที่งดงามและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณอุปกรณ์ต่อพุทธศาสนาทั้ง4มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้รับพระพุทธศาสนามาเรายังไม่ได้ปริ สาสร้างเจดีย ์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปหาคนที่เขาสร้างเจดีย์อิสรภาพคนนั้นน่ะที่ทำหนังสือเขาก็เลยขับรถมาเลยเป็นเจดีย์อิสรภาพที่ศูนย์มจรตรงแคมป์สนของอาจารย์พรรัตนสุวรรณหนังสือเล่มนั้นน่ ะ โทรไปคุณศรีเพ็ญก็เลยขับรถมาเลยคุณศรีเพ็ญนี่ก็เป็นเพื่อนกับคุณลาวันดาวไลน์ตั้งแต่สมัยทำเจดีย์อิสรภาพรุ่น14ตุลานู่นน่ะที่อะไรขับรถมาดูแล้วก็มีเหตุอะไรเหตุปัจจัยเนาะเหตุปัจจัยว่าต้องทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่สำคัญแห่งหนึ่งในศาสนาพุทธในประเทศไทยเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งเพราะตรงนั้นบริเวณแถวนั้นเนี่ยเคยสถาปนาเป็นเมืองหลวงมาแล้วครั้งหนึ่งในเมืองชัยภูมิทำที่งดงามทีนั้นที่บอกว่าที่ฤาษีตอนนั้นที่มาเฝ้าไว้ให้3ปีบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่สวยที่สุดที่เคยเห็นมาหลายคนทั้งชาวต่างชาติก็ไปกันนะที่ไปปฏิบัติชาวจากสวิตเซอร์แลนด์จากเยอรมันจากอังกฤษจากฝรั่งเศสจากบราซิลจากออสเตรียจากไต้หวันจากอะไรไปกันเยอะแยะมากทุกคนบอกโอ้โหทำไมที่ถึงสวยงามอย่างนี้ทำไมอะไรอ่ะแบบว่าขอบคุณมากอ่ะที่ทำที่สวยงามให้เราได้มาปฏิบัติธรรมมันสัปปายะมากอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปัจจัยมันก็เลยถูกผลักดันมาเรื่อยเลยจนอะไรญาติโยมก็ไปทำสถานที่พักผู้ปฏิบัติธรรมทำห้องน้ำติดโซล่าเซลล ์ มีทั้งที่พักเดี่ยวที่พักกลุ่มที่พักจนถึงเรื่องของเจดีย์เนี่ยช่วยกันแบบมาอุตลุดเมื่อกี้ก็มาโทรมาไลน์หนึ่งชื่อคุณแอดคุณอัชราพันธ์เนี่ยเป็นเลขาดร.ธนงพิทยาก็เพิ่งจะไปไม่สองสามครั้งนี่เองก็มีความมุ่งมั่นมากเลยที่จะช่วยเรื่องสร้างเจดีย์นี่โทรมาว่ามีคนร่วมทำบุญช่วยสร้างหนังสือธรรมะเล่มใหญ่ประกอบภาพวาดเกี่ยวกับกวีธรรมะแล้วก็ช่วยซื้อภาพวาดจะไปสร้างเจดีย์กันในรวมทั้งคุณศิริพรลงสวัสดิ์อย่างเงี้ยตั้งปฏิฐานจะไปช่วยกันรวมทั้งคุณวิวัฒน์จะขึ้นไปช่วยกันอยู่คุณลุงทองดีแต่ละสายก็ไปกันเยอะแยะไปหมดรวมทั้งคุณน้องคุณอะไรต่างๆทุกคนก็คนละไม้คนละมือตามเหตุปัจจัยหลวงพ่อก็แค่อะไรอะอยู่เป็นผู้รับใช้หยิบหินหยิบกวดหยิบทรายมาเรียงร้อยไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง เป็นกาแล็กซี ่แต่ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าตั้งเป้าจะทำอย่างนั้นตั้งเป้าจะทำนี้ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ก่อนเลยถึงเวลามันก็งอกงามไปตามเหตุปัจจัย มีตำนานว่าเคยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงเหรอ นั่นสุดแต่นั้นน่าจะสมัยจอมพลป.เขาเคยสถาปนาเป็นเมืองหลวงไปแล้วครั้งหนึ่งประทับตาไปแล้วด้วยนะแล้วก็ย้ายมาสร้างที่กรุงเทพตรงนั้นก็เป็นที่ชัยภูมิที่งดงามที่สัปปายะที่สวยงาม ทะเลภูเขาม ันที่บอกบางคนไปที่บอกว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ผสมทิเบตที่หลวงพ่ออยู่นะมีจังหวะตรงนั้นมันต้องไปดูเองเห็นไหมเพราะว่าเห็นไหม ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปดู พระอาจารย์ถึงบอกว่าอย่าให้เชื่อนะที่คนอื่นบอกอย่าให้เชื่อที่ครูบาอาจารย์บอกอย่าให้เชื่อที่คนอื่นบอกต่อกันมาเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเห็นไหมการปฏิบัติธรรมก็แบบเดียวกันเลยนะมันคิดเอาไม่ได้ไหมคิดเอาไงก็ไม่ใช่อยู่ดีจนกว่าจะไปประจักษ์ด้วยตัวเองในการปฏิบัติธรรมคือการเข้าไปประจักษ์ประสบการณ์โดยตรงเห็นไหมถ้าเราไม่มีประสบการณ์ที่ผ่าซ่อนแก้วนึกใครก็ไม่เป็นผ่าซ่อนแก้วถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในการเข้าไปประจักษ์สภาวธรรมจะไปนึกเอาอีกแล้วจิตคืออย่างนั้นหรือเปล่าวิญญาณคืออย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเข้าไปประจักษ์ประสบการณ์ตรงนั้นอ้อหนึ่งกำลังคิดอยู ่ จิตกำลังคิดอยู่ไม่ใช่เราสักหน่อยอย่างนี้นะอย่างนี้ของจริงแน่น อ นพิสูจน์ได้ทุกขณะได้ไหมพระเจ้าว่าอากาลิโกไม่จำกัดเวลานั่งอยู่นี้ก็ได้ได้ไหมก็กระทบพื้นรู้สึกอย่างนี้มือถูกกันรู้สึกอย่างนี้มีเราที่ไหนมีแค่ความรู้สึกอย่างนี้ฟังไปมีการคิดไปมีเราที่ไหนมีแค่การคิดอย่างนี้เห็นไหมอากาลิโกไม่จำกัดเวลาโดยมีประสบการณ์ตรงปัจจุบันขณะลองรับพิสูจน์ดูด้วยตัวเองนี่เห็นไหม เป็นปัจจตัง ใช่ใช่รู้ได้เฉพาะตัวด้วยรู้แล้วก็พูดไม่ได้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรถ้าใช่เหตุผลอะไรก็ผิดทันทีเห็นไหมจริงไหมเราไปตั้งชื่อสิว่าอะไร ตำนานหมื่นปี ก็เป็นแค่เล่นตำนานนะเป็นแค่เล่นตำนานต้องไปฟังเอาที่ผาซ่อนแก้วดู จะได้อารมณ์ หลวงพยุทธ์เล่าไหนหลวงพยุทธ์เล่าเพราะท่านเป็นผู้สัมผัสท่านเป็นผู้ไปสัมผัสไม่มีไปผู้ไปเห็นถ้าใครสนใจก็ไปหลวงพยุทธ์เล่าแล้วกันที่วัด มีตำนานที่มากกว่านี้อีก มีมากกว่านี้อยู่แล้วทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยไม่มีคำว่าบังเอิญอยู่แล้วนะไม่ในศาสนาพุทธไม่มีคำว่าบังเอิญใช่ไหม ยังไงถึงหนังสือกลาหนังสือเล่มที่มีภาพกลามะพร้าวเยอะๆ กลาชื่อหนังสือชื่อว่า ปฏิจจสมุปบาทรายวัน มีอะไรคือต้องจะพูดเรื่องอะไร ยองเรื่องปะการังทะเลแห่งภูเขาก ับ ตำนานหมื่นปี ก็ไปดูที่วัดแล้วกันนะไปพิสูจน์เอาเองเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถ้าคนฟังแล้วสงสัยเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเดี๋ยวฟังไปแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างที่จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์เอาดีกว่าใช่ไหมถ้าเล่าไปเรื่อยแล้วทำให้คนสงสัยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ถ้าสงสัยแล้วก็รู้ว่าสงสัยนะอย่างนี้ดีกว่าของจริงนะปัจจุบันขณะจิตกำลังทำหน้าที่นี้อยู ่ในการสร้างวัดเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างไหม ครับโอ้แน่นอนอยู่แล้ว จะผ่านมาได้ยังไงอุปสรรคเรา ก็ที่บอกนี่แหละเพราะว่าถ้าไม่เคยฝึกไอ้พวกขันติบารมีอะไรไปก่อนนะไม่มีทางเลยทุกอย่างต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วนั่นอย่างที่ท่านอาจารย์กฤษบอกพุทธเจ้าท่านสั่งสมบารมีตั้งเยอะใช่แค่นิดเดียวทุกคนก็เหมือนกันถึงเวลาต้องนำมาใช้เหมือนกันนะในบารมีสิบทัศน์เนี่ยในเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่างที่บอกในระดับโคตรละภูญาเนี่ยต้องใช้ขันติบารมีเห็นไหมเวลาสิ่งเข้ามากระตุ้นให้ปรุงแต่งภายในนี่มีความอดทนปั๊บไม่เอากับมันอย่างนี้แต่ถ้าไม่เคยฝึกไว้ก่อนเนี่ยยากเนี่ยทานบารมีถ้าไม่เคยสละวัตถุหยาบๆอย่างนี้ระดับศีลจะทำได้ยังไงเพราะศีลมันสละไอ้ความประพฤติชั่วออกไปแต่ถ้าของหยาบๆยังให้ไม่ได้ของวัตถุข้างนอกยังให้ไม่ได้ไอ้ความรู้สึกอย่างนี้จะให้ได้ยังไงความรู้สึกว่าของเราโกรธเราไม่พอใจมันสละได้ไงแต่เพราะเคยสละวัตถุหยาบๆอย่างนี้ในระดับศีลอย่างนี้มันก็สละไอ้ความประพฤติไม่ดีออกไปได้ตอนระดับสมาธิเห็นไหมมาสละพวกนิวรณ์แล้วทีนี้ฟุ้งซ่านปั๊บสละได้แต่ถ้าคนไม่เคยนะของหยาบๆก็ให้ไม่ได้ความประพฤติไม่ดีก็ให้ไม่ได้พอมาถึงไอ้พวกความฟุ้งซ่านเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจะสละได้ยังไงหรือว่าพยาบาทนิวรณ์ก็สละไม่ออกแล้วเพราะมันคิดว่าเราเต็มๆอย่างนี้หรือการมาฉันทะนิวรณ์ก็สละไม่ออกแล้วเห็นไหมนี่พวกทานบารมีมันมาใช้หมดเลยนี่แค่ระดับสมาธิพอระดับปัญญามันสละตัวตนอย่างนี้ถ้าของหยาบๆนะแก้วก็ไม่เคยให้ต้นไม้ก็ต้นใบไม้ผลไม้ก็ไม่เคยให้ก็จะไม่ใช่เรานะยังให้ไม่ออกเลยมันจะมาสละไอ้ความรู้สึกว่าตัวเราได้ยังไงมันก็เราเต็มๆสิงั้นตัวมาใช้หมดเลยเห็นไหมนะที่ท่านอาจารย์กิจถามอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เป็นเครื่องประดับจริงไหมท่านอาจารย ์ อุปสรรคเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นะมีนักปราชญ์คนไหนที่โยมดูหนังฮีโร่ไหนที่ไม่เคยมีอุปสรรคก็จะเป็นฮีโร่ได้ไห มอ ุปสรรคเป็นเครื่องประดับของฮีโร่นะต้องขอบคุณอุปสรรคนะจริงไหมเอาเพิ่มไหมอยากได้ไหมหรือพอเหมาะพอดีกับตัวเราแล้วตอนนี้รู้สึกไหมอุปสรรคของแต่ละคนพอเหมาะพอดีกำลังแต่ละคนใช่ไหมไม่มากไปน้อยเกินไปตามกำลังที่พอเหมาะพอดีนะเรือที่ออกไปทะเลเล็กก็ต้องเกิดขึ้นใหญ่เรือที่เก็บปลาชายฝั่งก็เจอขึ้นเล็กไปคนที่ไปทำงานระดับอย่างนี้ระดับมหาภาคอย่างนี้มันก็ต้องเจอกระแสอุปสรรคระดับมหาภาคเหมือนกันอย่างนี้ธรรมดา ค่ะต้องเป็นเรือเดินสมุทร ใช่ไหม ถ้าอย่างหลวงพ่อนี่ถ้าไปเจอแค่เสี่ยวเอ้อมาสู้นี่ถือว่าไม่ให้เกียรติหลวงพ่อนะ จริงไห ม บอกเดี๋ยวส่งเสี่ยวเอ้อไปปราบพระอาจารย์อำนาจหน่อยอย่างเงี้ยโอ้โห ส่งริ้วล้อมา ใช่อย่างนี้ไม่ได้นะก็ เป็นธรรมดาถ้าเรามองโลกในแง่สุนทรีนะในแง่ศิลปะกับการใช้ชีวิตนะทุกอย่างมันก็พอเหมาะกับเหตุกับผลของมันพอเหมาะกับผลก็เหตุกับผลมันก็สร้างเหตุปัจจัยที่พอเหมาะกับเหตุกับผลของมันถึงว่าเหตุหลากหลายผลอันนั้นเรามองภาพที่พระเจ้าท่านตัดเป็นงดงามมากเลยเหตุหลากหลายผลอันนั้นไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวนะเห็นไหมแล้วผลก็ไม่สิ้นสุดอยู่แค่ตรงนั้นนะ อันเอกเหตุอันเอกปัจจ ั ย ใช่ถ้าเหตุนี้มีผลนี้ก็มีแล้วผลก็ไม่สิ้นสุดตรงนั้นเองเห็นไหมผลนี้ก็กระทบเป็นชิ่งๆไปทุกโซ่ต่อไปอีกอย่างที่บอกเนี่ยมันก็น่างดงามนะมองภาพของชีวิตจะบอกว่าเหมือนเครื่องดนตรีอันงดงามยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าหุบเพลที่เป็นเสียงขวัญขุนเขาอยู่นะว่าชีวิตมันมีเสียงสะท้อนมีอะไรต่างๆที่ตอบรับปรากฏการณ์ต่างๆอย่างงดงามตามเหตุปัจจัยแต่ก็มีใครเก็บไว้ได้นะ เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องการให้การแบ่งปันแต่มีโยมหลายคนเลยมาบ่นว่าทุกครั้งที่ให้แบ่งปันทำบุญให้ทานเนี่ยจะมีเสียงเยอะหยันจากคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างว่าโง่ให้เขาทำไมอะไรเราควรจะแนะนำเขายังไงดีครับ ก็ถึงบอกว่าคนดีกับคนโง่เป็นคนเดียวกันใช่ไหมคนดีเป็นคนโง่คนเดียวกันแต่คนบางคนก็ชอบบ่นว่าทำดีไม่เห็นได้ดีแต่จริงแล้วทำดีไม่ได้ดีอยู่แล้วนะเรื่องจริงๆนะทำดีไม่ได้ดีอยู่แล้วนะทำดีไม่ได้ดีอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่คิดจะได้ไงถ้าคิดจะได้ก็เป็นการลงทุนดีได้กับความดีอย่างไรใช่ไหมถ้าคิดว่าจะได้สิ่งตอบแทนก็กำลังลงทุนอยู่สิแล้วก็คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได ้ มันก็รู้สึกไม่ได้สักทีนึงไม่ได้สมอยากสักทีนึงเพราะมันลงทุนไงแต่ถ้าทำดีไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าไม่ได้คิดจะได้อยู่แล้วถึงมาได้มาก็ไม่ใช่เราแค่เป็นแค่ทางผ่านเกียรติที่ตัวหลวงพ่ออย่างนี้มันมีความสามารถสะบัดมือเป็นภาพวาดอย่างนี้สมมติมีปัจจัยเข้ามาเนี่ยปัจจัยก็แค่ทางผ่านนะทางผ่านของธาตุสี่ที่มันทำงานแล้วธาตุสี่มันก็ไหลผ่านไปแล้วธาตุสี่ไหลผ่านแล้วของเราเหร อ ถ้าเราฉลาดหรือมีความฉลาดมีปัญญาหน่อยแล้วก็ธาตุสี่ที่ไหลผ่านไปสร้างประโยชน์ระดับมหาภาคไม่เห็นมีเราไปผู้ครอบครองที่ไหนเลยมันแค่ธาตุสี่ที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วธาตุสี่นั้นก็พลิกผันกลายเป็นปัจจัยกลายเป็นทรัพย์มันแค่ไหลผ่านไอเหตุปัจจัยของมันเท่านั้นเองถ้าเราบอกของเราเมื่อไหร่มันบรรลัยมันนั้นจริงหรือเปล่าล่ะแต่ให้มันไหลผ่านไปอย่างสร้างสรรค์เองไหมมันก็เกิดความฉลาดทางปัญญามีใครได้ที่ไหนบอกทำดีไม่ได้ทำดีไม่ได้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้คิดจะได้ไง คืออย่าไม่ แต่ถ้าไปยึดไว้เมื่อไหร่สิบรรลัยไม่ยอมว่าไหมล่ะถ้าของเราทำที่ไหนล่ะเหตุปัจจัยที่มันสมเหตุสมผลแสงตะวันก็ไม่เคยจ่ายตังค์ให้มันเลยใช่ป่ะ แม ่ฝนก็ไม่เคยจ่ายตังค์ลมหายใจก็ไม่เคยจ่ายตังค์พอได้อะไรขึ้นมาจากลมหายใจจากแสงตะวันบอกของเราขึ้นมาอย่างนี้มันขาดความซื่อตรงนั่นธรรมะทำให้เราซื่อตรงในการทำดีเนี่ยไม่ได้ดีเพราะเห็นว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แต่ถ้าคาดหวังเรียกว่าการลงทุนแต่ผลมันก็เกิดนะผลมันเกิดเป็นที่ว่าห้ามผลไม่ได้เหมือนกันที่บอกเหมือนดอกไม้มันบานดอกนึงอย่างนี้ห้ามความหอมหวานไม่ได้แล้วมันก็ปวดปิวความหอมหวานไปทั้งสวนอย่างนี้เหมือนกันแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความหอมหวานนั้นเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยไงนี่ถ้าฉลาดหน่อยมันก็รู้จักสร้างเหตุปัจจัยไปในทางที่ดีที่เป็นกุศลแต่ไม่ได้เข้าไปยึดถือครอบครองแต่ดีกว่าสร้างเหตุปัจจัยไปในฝ่ายทำลายนั่นคนที่ทำดีบางคนเนี่ยที่บอกว่าคนบางคนดูเหมือนคนโง่จริงเขาไม่ได้โง่หรอกแต่เขาทนต่อไอ้ความร้องขอทนต่อความเสียสละไม่ไหวทั้งหาถ้าคนที่ทนต่อความเร่งขอทนต่อความเสียสละไม่ไหวเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะคนบอกกับเหตุปัจจัยของเขาทั้งหาพุทธเจ้าจึงตรัสไว้นะคนที่ทนต่อความร้องขอไม่ไหวเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษอย่างนี ้ คนที่ทนไม่ได้ทนเห็นคนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ทนต่อความสงสารไม่ไหวไม่ใช่โง่หรอกเขารู้เขาทำอะไรอยู่ต่างหากนะแต่คนอื่นมองไม่ออกต่างหากเป็นเรื่องธรรมดานะด้านคนในโลกนี้คนโง่กับฉลาดไหนมากกว่ากันล่ะใช่ไหมแล้วคนจะอยากก็ต้องมองมุมนั้นไงแล้วจะไปร้องแรกแข่งกระเชยก็ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ร้องแรกแข่งแต่เขารู้อยู่เฉพาะตัวแล้วก็จะรู้เฉพาะคนที่มองกันออกเท่านั้นในกลุ่มคนปริมาณน้อยผมก็ได้บอกว่าบางทีมาอยู่ในกลุ่มของพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีคุณธรรมมีความรักมีความอบอุ่นเพราะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมองกันทะลุปลุกโป่งมองกันแล้วมีความรักมีความเอ็นดูกันเข้าใจกันไม่ใช่ว่ามองกันด้วยความเยอะหยันเหยียดหยามดูถูกดูแคลนว่าโง่ไม่ความรู้สึกแบบนั้นที่หลวงพ่ออยู่ในนั้นในกลุ่มจะอบอุ่นก็เข้าใจว่าทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ท้าทายนะเพราะถ้าไม่ผ่านอุปสรรคแบบนั้นเหมือนที่โยมที่หลวงพ่อถามเรื่องของโยมคนนั้นอย่างเงี้ยถ้าไม่ผ่านอุปสรรคแบบนั้นใช่ไหมความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง ศรัทธาที่ปักมั่นลงในความเชื่ออย่างมีเหตุผลอย่างงี้เห็นมั้ยถ้ากำลังไม่พอนะศรัทธาเนี่ยทำให้เกิดจุดเริ่มต้นศรัทธานั้นมีเป้าหมายเห็นมั้ยแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีจุดเริ่มต้นนะแต่เป้าหมายนั้นจะมีแต่เมื่อมีความเชื่ออย่างมีเหตุผลก่อนเห็นมั้ยศรัทธาทำให้มีเป้าหมายศรัทธาทำให้มีจุดเริ่มต้นแต่ถ้าเขาขาดศรัทธาหรือไม่มีความเชื่อไม่มีเหตุมีผลแต่ถ้าตระหนักด้วยตัวเองว่าเหตุและผลของมันคืออะไรอย่างนี้นะมันมีจุดเป้าหมายแล้วก็มีจุดเริ่มต้นในจุดเริ่มต้นก็ไม่มีการก้าวเดินแล้วมันก็ไม่มีความหวาดหวั่นเห็นไหมแต่ต้องมีศรัทธาศรัทธากำจัดความงมงายทำให้เกิดความเชื่ออย่างมีเหตุผลทำให้มีเป้าหมายทำให้มีจุดเริ่มต้นอย่างนี้มันต้องตระหนักอย่างมีเหตุผลในตัวเองก่อนนะรู้ได้เฉพาะตัวด้วยนะจะไปประกาศให้ใครก็ไม่ได้มันรู้ได้เฉพาะตัวรู้ได้เฉพาะตัวเพราะสิ่งนี้ก็ไม่ได้มีไปฟาดฟันคนอื่นนะว่าเราฉลาดกว่าเราเข้าใจกว่าเราดีกว่ามันรู้ที่เฉพาะตัวนี่หมอคนนี้ก็เป็นคอลเลกชันส่วนตัวเหมือนกันนะทั้งความคับแค้นและทั้งความขมขื่นทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจจนกว่าจะจิรนัยเป็นเพชรพลอยได้นะแต่คนก็อะไรก็รอตอนที่ผลไม้มันสุกงอมตรงนั้นนะใช่ไหมแต่ตอนที่รากมันยังรากกวานหาตั้งมั่นเนี่ยโอ้ไม่ค่อยมีคนสนใจนะบางทีนะแล้วคนก็ชอบไปสรรเสริญตอนมันออกดอกออกผลก็เป็นธรรมดาเนาะอย่างที่โยมวันนี้ถามเดี๋ยวว่ามันก็ท้าทายดีนะอย่างที่บอกอุปสรรคเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ถ้ามองแบบนี้นะมันจะผ่านสิ่งนี้ไปได้อย่างงดงามเราจะได้ขอบคุณอุปสรรคด้วย ท่านอาจารย์มาอยู่ที่ผาซ่อนแก้วเนี่ยได้เห็นตัวอย่างจากธรรมชาติหรือจากชีวิตในที่นั้นมาสั่งสอนกับญาติโยมในพื้นราบบ้างมากขึ้นไหมครับ ใช่ เยอะพอยกตัวอย่างได้ไหมครับ แล้วคือที่นั่นเนี่ยตอนที่ไปอยู่แรกๆนะให้ม้งมาช่วยทำงานสร้างกระต๊อบม้งพวกม้งมาอยู่คืนเดียวนะบอกกลางคืนนะมันมีพวกเปรตพวกอสุรกายนะเปรตมันมาร้องหวีดหวิวอสุรกายมันเดินย่ำพื้นมาสะเทือนเลื่อนลั่นเลยเช้ามันหนีไปเลยพวกม้งพ่อก็ไปนอนกระต๊อบด้วยนะที่มันบอกว่ามีพวกเปรตอสุรกายมาจริงๆนะกลางคืนมันร้องเสียงหวีดหวิวน่ากลัวโหยหวนเยือกเย็นเยือกเลยพื้นกุฏินี่ก็ไหวไปไหวมาใต้พื้นนี่ปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มเหมือนจะพังให้ได้เลยหลังคาเนี่ยถูกจับฉีกเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยเสียงทุบประตูหน้าต่างดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดเลยตุ้มตุ้มตำตำตำตำมันเข้ามาตามช่องเล็กๆของหน้าต่างก่อนเสียงลมอ่ะเวลาเข้าผ่านช่องเล็กมันจะเสียงหวิดหวิวโคลนคลางน่ากลัวอยู่คนเดียวนะแล้วเสียงลมเวลามันมุดเข้าไปใต้พื้นไม้ไผ่พื้นแคร่มันไปดันขึ้นมาเหมือนใต้ท้องเรือมันเหมือนมีคนจะพังกุฏิอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นลมทั้งนั้นเลย ถ้าปรุงแต่งอยู่ช่องทางที่ลมจะต้องมา ใช่ถ้าไปปรุงแต่งมันเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันไม่ได้มีตัวตนนะไม่ได้เป็นใครเป็นอะไรที่ไหนแล้วปรุงแต่งแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นแล้วลมก็ไม่ทำให้เราทุกข์ลมก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรมันมาสาธยายทำให้ฟังมาสาธยายทำให้ฟังทุกอย่างอะมากมายหลายอย่างซึ่งบังคับไม่ได้บางคนก็ชอบไปถามเวลาไปถึงที่วัดหนาวนะที่นี่หนาวทุกวันหรือบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไปวันไหนไปโรงแรมที่โรงแรมทุกวันเลยบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันไม่แน่นอนเราบอกแล้วมันเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่ามันไม่แน่นอนมีคนไปเห็นแบบไหนชอบทิกทักเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นตลอดนี่อะไรหนึ่งคนมาเจอเราเนาะมาเจอเราวันที่ปวดหัวทุกวันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเจอวันที่หิวตลอดเลยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมีใครเล้าให้ทั้งวันบ้างมีใครยิ้มทั้งวันบ้างลมพายุก็เช่นเดียวกันที่นั่นก็เหมือนกันอากาศไม่แน่นอนบางวันลมแรงจะยืนไม่อยู ่ครับ ลมแรงจะยืนไม่อยู่จริงๆต้องหลบหาที่กำบังวันก็หนาวเหน็บ4องศาวันก็พายุฝนโหมกระหน่ำสายน้ำหลากไม่มีที่กำบังต้นไม้ล้มโค่นระเนระนาด อยู่กับธรรมชาติจริง ๆค่ะใช่เนี่ยต้องต้อนรับมันเป็นไงต้อนรับฤดูกาลเหมือนต้อนรับฤดูกาลแห่งชีวิตและโค้งคำนับต้อนรับมันได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจเรา คนที่ไปถึงที่โน่นลักมักจะเป็นโรคคล้ายๆกันคือไม่นอนนอนไม่หลับหลับไม่ลง คือสวยต้องตื่นมาดูหรือว่าตื่นเต้นหรือว่ากลัว ช่วงกลางคืนนะคะมันมีเวลาที่แบบเห็นสีสันของธรรมชาติแตกต่างกันไปโดยเฉพาะดาวตก ดาวตกเห็นชัดมากเลยครับ ที่นั่นข้างหน้าหนาวฟ้าโปร่งเนี่ย ครับ มองเห็นดาวตกด้วยตาเปล่าได้ชั่วโมงละ4-6ดวงหลวงพ่อเคยออกมาตอน4:00 นะ นอนนับดาวตกกัน แ ค่ไหนหิ่งห้อย จะไปยืนดูเฉยไม่ได้นะดูดาวตกเนี่ยต้องขอเป็นพัดลมนะต้องขอเป็นพัดลมต้องกดคอเป็นพัดลมไว้ต้องหมุนให้ทันไงมันไม่ตกที่เดียวกันซ้ำนะเป็นไปได้มันดาวตกอยู่ที่เดียวหรือมันตกซ้ายหรือมันตกขวาหรือมันตกหน้าตกหลังต้องแบบตอดตอดตอดอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ก็ดีนะ บริหารคอไปด้วยนะ แต่ก็ดีมันก็เป็นของขวัญแห่งรัตติกาลเห็นไหม ครับ ของขวัญรัตติกาลคือไม่ใช่ว่าความสว่างจะเปิดเผยทุกสิ่งเสมอไปนะบางครั้งมันก็ปกปิดเอาความมืดที่งดงามเอาไว้ในความมืดมันก็มีความขวัญรัตติกาลที่ความสว่างไม่มีนะเช่นเดียวกันชีวิตก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าความสุขจะบรรลุการทุกอย่างให้เสมอไปความสะดวกสบายจะบรรลุการทุกอย่างเสมอไปบางทีมันอาจจะปกปิดเอาความเข้มแข็งของความอดทนของความเสียสละหรือความสูญเสียไว้ก็ได้ในความสูญเสียก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำร้ายเราเสมอไปนะ มันอ าจจะบรรลุการความอดทนขันติบารมีทานบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีแน่ขัมมะบารมีอะไรตั้งแยะๆก็ได้เนา ะ เช่นเดียวกันทุกอย่างก็มีธรรมะอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะอยู่แล้วถ้ามองเป็นดาวบางดวงใหญ่กับดวงที่ตั้งเจ็ดเท่าอย่างตกเลยนั่นเราในแค่ฝุ่นธุลีแค่ตะไคร่น้ำเป็นก้อนกรวดจะไปหางกาอะไรกันนักกันหนาลองขึ้นก็บินไปสิมองมาบนผิวโลกไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีความกรวดอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นเลยนะมันเป็นละลอกแฝงอยู่ในความว่างเห็นไหมเห็นไหมโทสะแฝงอยู่ไหนเวลามองก็บินมองลงมาเห็นมีแต่ธาตุสี่เดี๋ยวนี้มันเป็นแค่ละลอกที่แฝงอยู่ในความว่างปรุงแต่งแฝงอยู่ในความว่างชั่วขณะเกิดแล้วก็ดับไม่ได้มีตัวตนอะไรเลยถ้ามองแบบนี้นะ ในภาวะที่ตรงข้ามกันนะกลางวันสว่างกลางคืนมืดในภาวะของความสว่างก็มีความจริงอยู่อย่างนึง ใช่ ซึ่งก็งาม ใช่ ในกลางคืนซึ่งหมดแสงสว่างแล้วก็มีความจริงอีกอย่างนึงซึ่งก็งดงามเหมือนกัน ใช่ เช่นเดียวกับโลกธรรมมีสุขมีทุกข์สรรเสริญนินทาถ้ามองนี้แล้วทุกๆขณะมีความงดงามของมันซ่อนอยู่เสมอ ภาคกันที่ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของตรงนี้เสมอภาคกันทุกอย่างเลยตัวรู้ก็ดับตัวหลงก็ดับตัวเผลอก็ดับตัวรู้ก็ดับเสมอภาคกันอีกเหมือนกลางวันกลางคืนแต่ถ้าเราไม่รู้นะมันจะไปอยากได้แต่ตัวรู้ไม่ชอบตัวเผลอแต่ถ้ายอมรับมันได้ทั้งสองตัวก็เหมือนกลางวันกลางคืนมันแค่เปลี่ยนฉากมาเล่นละครให้เราดูเรียกว่าละครตอนขันห้าไงละครตอนขันห้าพิสดารนะละครตอนขันห้าเนี่ยคือมันสับประยุทธ์รวมกันอย่างงดงามถึงได้เกิดเป็นประกายแห่งชีวิตขึ้นมาชั่วขณะสะท้อนภาพลักษณ์แห่งวิบากชีวิตที่เป็นเพียงแค่ฉากสะท้อนภาพลักษณ์ของวิบากเฉยนะซึ่งเกิดมาจากกรรมมันเป็นแค่ฉากที่ปรากฏการณ์เฉยนะมันหน้าตาแต่ละคนพฤติกรรมแต่ละคนเห็นไหมมันเป็นแค่ฉากของวิบากที่สะท้อนมาจากกรรมแต่กรรมนั้นก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะ ต้องเป็นผู้ดูที่ดีด้วย ใช่มันเป็นแค่ละครทุกคนก็เล่นกันตามบทบาทอย่างสมบทบาทจริงไหมนะนี่ก็เล่นตามบทบาทอย่างสมบทบาทคนขับแท็กซี่ต้องระบอกคนขับแท็กซี่ใช่ไหมกระเป๋าแล้วก็เล่นคนขับเล่นบทบาทกับกระเป๋ารถไปนะคนตัดต้นไม้คนกวาดถนนคนเก็บขยะคนตักส้วมนะแต่ถ้าเรามองอย่าง นี้เราจะเล่นในสมบทบาทด้วย ใช่ต้องเล่นสมบทบาทนะถ้าไม่เล่นตามบทบาทก็ลำบากนะแต่ถ้าเรายอมรับไปมันจะเห็นความงดงามมากเลยทุกอย่างก็เล่นตามบทบาทอย่างสมบทบาทเป็นฉากของวิบากซึ่งมีกรรมอยู่เบื้องหลังและกรรมนั้นก็เกิดจากเหตุปัจจัยที่ถักทอต่อเนื่องมานานแสนนานเป็นลำธารอันเก่าแก่คำคันห้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงลำธารไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงกระแสธารไปในอนาคตข้างหน้าเหมือนใบไม้ที่มันร่วงลงสู่ลำธารน้ำเนี่ยนะมันร่วงแล้วก็ไหลผ่านก้อนหินก้อนหินซ้ายก้อนหินขวาสายน้ำเชี่ยวเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วใบไม้มันก็ถามกันนะถ้ารู้ไหมข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะรู้ไหมข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็เกิดก้อนหินอยู่ข้างหน้าเหวี่ยงหลบไปสายน้ำกระเด็นเข้าใบไม้ร้องวิทย์ไว้กระตู้หูตื่นเต้นดีนะไม่มีใครรู้นะข้างหน้าเกิดอาจจะเจอรับตกแมงกะลาก็ได้นะถาโถมพุ่งไปแต่ก็ตั้นเล่นตามบทบาทใช่ไห ม ถ้าเป็นใบไม้ที่ร่วงต่างกระแสทานนะแต่ไม่มีใครรู้นะวันหนึ่งอาจจะไปนอนอยู่ก้นลำธารโลกระดกกล้วยไม้บนหน้าผาก็ได้นะเพราะดอกกล้วยไม้บนหน้าผาก็ร่วงสุดก้นลำธารเหมือนกันนะวันหนึ่งอาจจะไปนอนร่วงอยู่กับปีบดอกบัวที่บานอยู่ในโคนต้นก็ได้นะเพราะทุกอย่างก็เกิดจากธาตุสี่เกิดดับเหมือนกันเล่นตามบทบาทไปตามช่วงขณะไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งภายนอกภายในทั้งเล็กทั้งใหญ ่เราก็ต้องเตรียมพร้อม กับ สถานการณ ์ต้อนรับมันอนัตตาบังคับไม่ได้มีเหตุให้เกิดมันก็ต้องเกิด มีทางที่จะฝืนวิบากได้ไ หมเอางั้นเฉลย มีแต่สร้างเหตุใหม่คือปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดใช่ไหมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ปัจจุบันเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดเพราะปัจจุบันในเราสามารถสร้างเหตุใหม่ได้แต่เหตุเก่าที่ทำมาแล้วอย่างหนูเนี่ยสร้างเหตุเก่าทำมาแล้วคือนั่งรถกับเขามาที่นี่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่คือเหตุเก่าที่ทำไปแล้วใช่ไหมอันนี้ห้ามไม่ได้แล้วนะว่าฉันจะขอย้อนเวลากลับไปตอนเที่ยงจะไม่มาที่นี่เป็นไปไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันได้ทำเหตุได้จะเลือกเอาแบบไหนจะเลือกเจริญสติจะเลือกฟังหรือจะเลือกเหม่อเลือกได้นะเหม่อหลวงพ่อก็ไม่ว่านะเลือกได้นะแต่อาจจะดูไม่สวยหน่อยเท่านั้นเองหรือจะเลือกเจริญสติจะเลือกอยู่กับรู้หรือว่าจะเลือกไปคิดในอดีต หรือจะเรียกกังวลในอนาคตตอนนี้เรียกได้นะหรือจะเรียกดูจิตดูใจตรงปัจจุบันขณะเรียกได้ทุกอย่างเลยเห็นไหมปัจจุบันจึงเป็นเวลาประเสริฐสุดเนี่ยแต่ที่สิ่งทำไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วนะขอกลับไปตอนเที่ยงอยู่ว่าสังฆทานจะไม่นั่งรถมาเป็นไปไม่ได้แล้วนะไหนๆก็มาเจอกับบนทางช้างเผือกแล้วต้องเจอกันแล้วนะตอนนี้ก็พยายามที่จะให้เห็นภาพพจน์ภาพลักษณ์ของศาสนาพุทธว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของปัญญาชนเป็นเรื่องความงดงามทางภูมิปัญญาที่เป็นวิทยาการของสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าได้ค้นพบเรานึกถึงมนุษย์วานรเราจะเห็นภาพรวมๆเลยแล้วพวกที่ไม่รู้อย่าไปรู้นอนยังอีกเยอะมากเลยที่หลงไปไหว้ภูเขาไหว้ดินฟ้าอากาศไปขอพรสิ่งนี้ให้ช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยพระเจ้าบางคนพบความจริงอันนี้เห็นไหมที่หลวงปู่ดูลย์เขียนจิตในจิตคือพุทธะเนี่ยคือสูตรนามเดิมของจักรวาลเนี่ยไม่มีใครอยู่นั้นอยู่ก่อนเลยนี่เป็นความจริงอันยิ่งใหญ่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็ยังหาตัวนี้ไม่เจอเลยเห็นไหมในพระเจ้าเนี่ยปัญญาท่านล้ำหน้าไปก่อนเลยไม่แต่พวกนักจิตปัญญาอย่างซิกมันฟอยอย่างเงี้ยในพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งซึ่งไม่รู้ว่าฐานภูเขาน้ำแข็งมีอะไรบ้างเขาเห็นแต่แค่ยอดมันหรือคานจุงเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์มันมีสิ่งหนึ่งอยู่ไว้หลังแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่พระเจ้าท่านถอดรหัสพวกนี้หมดแล้วตั้งแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้บุคลิกกับพฤติกรรมต่างๆมันเกิดจากกระบวนการอะไรอย่างนี้เวลาที่ปรากฏการทางบุคลิกภาพเกิดขึ้นนี้ตั้งแต่ทางอนุสัยอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะความไม่รู้เนี่ยตาเห็นรูปไปเก็บความชอบไว้ในใจหูได้ยินเสียงไปเก็บความไม่ชอบภายในใจก่อเป็นกระบวนการอนุสัยมันนอนเนื่องแล้วสร้างบุคลิกภาพขึ้นมากลายมาบ่นเพ้อเป็นพยาบาทนิวรณ์บ้างเป็นกามฉันทะนิวรณ์บ้างอย่างนี้ทั้งหมดเลยแม้แต่สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างนี้นี่ท่านก็ชี้หมดเลยว่ามันละเอียดมากแค่สายฟ้าแลบเนี่ยเกิดกระบวนการพฤติกรรมทั้ง12อาการอย่างนี้นี่เป็นภูมิปัญญาที่สูงส่งมากเลยแต่ถ้าเราชาวพุทธเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้แล้วว่าเผยแพร่เลยว่าคุยกันเรื่องแบบนี้นะมันจะสง่างามมากเลยชาวพุทธเนี่ยจะสง่างามมากเลยเป็นอัญมณีของโลกที่งดงามมากเลยซึ่งเป็นประกายอยู่ชั่วขณะเดียวนะในหมู่ปัญญาชนเราดูสิเห็นไหมว่าคนที่สนใจเรื่องศาสนาพุทธหรือสนใจเรื่องที่หลวงพ่อเล่าแบบนี้มีจำนวนน้อยแสนน้อยนะเพราะไม่ต้องใช้ปัญญาอีกระดับหนึ่งไงแต่ถ้าสนใจเรื่องเปลือกมันง่ายกว่าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้ทำนี้จะรวยปั๊บอย่างนี้ไม่มีเหตุมีผลปั๊บอย่างนี้โอ้โหมันง่ายแล้วเกิดสบายกว่าฟังรู้สึกว่าต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งมากแล้วเผยก็ไม่ได้ต้องฝึกซ้อมเสมอแบบนี้เห็นไหมว่าจริงๆแต่มันเป็นเรื่องสง่างามนะของชาวพุทธนะที่หลวงพ่อรู้สึกว่าที่บอกอย่างที่ท่านอาจารย์กิตถามว่าหลวงพ่อยิ้มชีวิตเป็นศิลปินอิสระเป็นอินดิวิวัลเป็นปัจเจกชนไม่ขึ้นกับใครเนี่ยโอ้โหมาบวชทำอะไรเนี่ยว่าหลวงพ่อนี่ถ้าจะยอมอะไรนี่ไม่ใช่ยอมง่ายๆนะจนกว่าจะมีความเชื่อมีผลโยจะเห็นว่าสิ่งนั้นยิ่งใหญ่จริงหรืองดงามจริงถึงจะยอมใช่ไหมว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าจะไปงมงายอะไรง่ายๆนะนั้นการที่หลวงพ่อเข้ามาใช้ชีวิตเป็นนักบวชเนี่ยรู้สึกว่ามีความภูมิใจนะที่ได้มาอยู่ใต้ร่มเงาศาสนาพุทธใต้ร่มเงาคำสอนพระพุทธเจ้าที่งดงามและยิ่งใหญ่มากนะเกิดกว่าที่จะคาดคิดเอาไว้ก่อนเลยพูดง่ายๆแล้วกัน ยอมซิโนล่าพี่กับร่มกาสาวพั ฒน์ใช่เวลามาประจักษ์ความจริงเนี่ยถึงเราถึงมีพุทธบริษัท4ไงคือบริษัทเนี่ยถูกสืบทอดกันมา 2,500 กว่าปีไม่มีพุทธบริษัท4มีอุบาสกมีอุบาสิกาช่วยกันรักษาไม่มีใครถูกสถาปนาเป็นตัวแทนนะเห็นไหมตอนที่พระเจ้าท่านปฏิญญาณท่านก็ไม่ได้ตั้งใครเป็นตัวแทนเลยท่านในพระธรรมเนี่ยเป็นตัวแทนถ้าใครในพระธรรมนี่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติก็ช่วยรักษาไว้เหมือนทุกวันเนี่ยศาสนาพุทธก็อยู่ในมือของเราเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ไงถ้าเราตระหนักว่าศาสนาพุทธคำสอนพระเจ้าหรือพระธรรมนะมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราทำชีวิตของเราสามารถแก้ทุกเป็นแก้ปัญหาเป็นหรือไม่สร้างปัญหาใหม่ไม่สร้างทุกใหม่มีชีวิตที่มีปกติสุขขึ้นหรือสามารถแก้ปัญหาทุกได้อย่างถาวรอย่างนี้เราก็มีความเอ็นดูต่อมนุษยชาติที่เดินตามหลังเรามาต่อลูกหลานต่อเด็กตาดำๆว่าถ้าทิ้งคำสอนที่งดงามนี้สูญหายจากโลกนี้น่าเสียดายเราก็ช่วยกันสืบทอดรักษาไว้ตั้งแต่ผ่านถาวรและวัตถุอย่างนี้จนถึงผ่านคำสอนผ่านการปฏิยายธรรมหรือผ่านการเก็บคำสอนหรือผ่านการปฏิบัติจากคำสอนให้ถูกต้องอย่างนี้เพื่อสืบทอดคำสอนแบบนี้เอาไว้อันนี้มันคือความงดงามที่ยิ่งใหญ่ที่เรามองเห็นแต่สายทานรสชาติที่เราเคยอาศัยอยู่นั่นกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนั้นที่คุณน้องก็ตั้งชื่ออะไรพวกนี้อะไรนะธรรมะนำทันสมัยนักสมสมัยอะไรเงี้ยหลวงพ่อเขาว่าคดีเขาจะได้เห็นว่าศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องของความงมงายแต่เป็นของปัญญาชนจริงๆที่ต้องมองแบบลึกซึ้งจะมองเผื่อแล้วก็ฟาดฟันกันดูถูกกันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนั่นเขายังไม่มองอย่างลึกซึ้งต่างหากแล้วก็น่าสงสารนะคนที่มองอย่างนั้นเพราะถ้ากลับหนึ่งเห็นไหมตัวเองหลงแล้วไม่เข้าใจแล้วยังไปชี้คนอื่นหลงตามคนอื่นไม่เข้าใจตามแล้วก็ปิดโอกาสของเขาที่จะเรียนรู้ดูน่าสงสารนะ เป็นมิจฉาทิฐิ ดูแล้วน่าสงสารมันเห็นที่หมายปลายทางไงถ้าเขาสร้างเหตุผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเนี่ยที่เสียงแหบเสียงแห้งเจ็บคออะไรต่างๆทุกวันเนี่ยแล้วว่าทำเพื่อแบ่งปันแล้วก็เพื่อใช้ศักยภาพความสามารถที่มี ที่พวกเราเห็นเนี่ยสะบัดปลายมือสะบัดปลายลิ้นต่างๆเรามาทำประโยชน์ในระดับมหาภาคหรือระดับที่เขาเห็นว่าอาจารย์อำนาจนะเป็นพวกอินดิวิดวลพวกปัจเจกชนไม่เคยก้มหัวให้ใครให้กับองค์กรใดนะยังมาทำงานระดับนี้แล้วต้องมีอะไรดีจริงอยู่นี้สิไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นคนงมงายอะไรง่ายๆนะท่านจะไม่เคยยอมใครอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เวลาความรู้ที่หลวงพ่อเอามาเล่าอย่างนี้มันก็มีวิธีมีกระบวนการให้เห็นไม่ใช่ว่ามองแบบฉาบฉวย ช่วงสนทนาธรรมที่ร่วมโพในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์พระอาจารย์อำนาจโอภาสูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงข้อคิดสะกิดใจ สวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสะกิดใจวันนี้นะคะขอเสนอบทเพลงกวีธรรมะชุดปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างพระอาจารย์อำนาจโอภาสูในสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ร่วมงานกับคุณดินป่าจีวันนะคะและในวันนี้นะคะจะเสนอในหัวข้ออุปาทานขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ และอุปทานล่ะครับคืออะไรอุปทานคือเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็ยึดติดเหนียวแน่นถูกร้อยรัดผูกมัดด้วยสิ่งนั้นยิ่งยึดไว้มากผูกพันไว้แรงการกระทบก็มากและรุนแรงตามความยึดนั้นยิ่งอยากได้เท่าใดยิ่งยึดไว้เกาะติดจนเหนียวแน่นอุปทานจึงเกิดเป็นสีแดงหนึ่งยึดแน่นแฟ้นสิ่งอยากได้ในกามคุณ 2. ยึดติดทฤษฎีความเชื่อต่างๆไขขวานเหมือนทำร้ายใจเฉียวฉุน 3. ยึดแบบแผนแขวนด้วยกฎอย่างทารุณ 4. หมกมุ่นในถ้อยคำสมมุติว่ามีตนยึดมั่นสิ่งใดก็ถูกกระทบด้วยสิ่งนั้นเหมือนผูกเหมือนพันมีอุปทานในทุกคนเอามาร้อยรัดว่าเป็นตนแก้ไม่พ้นยิ่งยึดแรงยิ่งเจ็บแรง ต้องเป็นเรือที่พลัดหลงทางสิ้นไหลสงสารลมสารสมทับถมจมดินI'm not afraid to die.